anii ăștia am mai trăit un pic. Mi-am dat iubirea pe totul sau nimic, dar vântul rece al îndoielii în inima bătut de-atâtea ori. Ce mai rămâne din tot ce ai visat? Când trece timpul pierdut sau câștigat? Și mai presus de toate astea, am înțeles că mi-a fost dor de voi. Vă las acum câte un pic din tot ce știu. Vă las acum și-o-mi vedea noi mai târziu. Vă las acum, dar vă păstrez în amintiri și în gândul meu mereu. Să urci pe culme nu-i chiar așa ușor. O zi ești rege, o viață cerșetor. Și nimeni nu va ști vreodată ce ai fi vrut să fii cu adevărat. Vă las acum câte un pic din tot ce știu. Vă las acum și-o-mi vedea noi mai târziu. Vă las acum, păstrez în amintiri și în gândul meu mereu. O las acum cât un pic din tot ce știu. O las acum și-o-mi vedea noi mai târziu. O las acum, dar mă păstrez în amintiri și în gândul meu mereu. Vă las acum câte un pic din tot ce știu. Vă las acum și-o-mi vedea noi mai târziu. Vă las acum, dar mă păstrez în suflet și vă voi iubi mereu. Vă las acum câte un pic din tot ce știu. Vă las acum de-a noi mai târziu. Vă las acum, dar mă păstrez în suflet.